güneşi ışık, ayı nur yapan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için aya menziller konak yerleri tayin eden odur. Allah bunları ancak hak ile yaratmıştır. O, bilen bir topluluk için ayetlerini birer birer açıklar.